Visser met het NOS-journaal. 61 passagiers die gisteren terugkeerden uit Zuid-Afrika zijn positief getest op het coronavirus. Dat meldt het ANP. Het is nog niet duidelijk of ze besmet zijn met de nieuwe Omicron-variant. De besmette passagiers zijn ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel in de buurt van Schiphol en moeten daar minstens 5 dagen verblijven. Gisteren kwamen 2 KLM-toestellen met in totaal 600 passagiers aan op Schiphol vanuit Zuid-Afrika. Ze zijn allemaal getest op corona in speciale teststraten ingericht op de luchthaven. Het Outbreak Management Team heeft het demissionaire kabinet de overweging meegegeven om de kerstvakantie naar voren te verlengen. Dat staat in het laatste OMT-advies. Ook heeft het OMT aandacht gevraagd voor Black Friday en de risico's die aan de drukte in winkelcentra verbonden zijn. De kerstvakantie begint dit jaar op zaterdag 25 december, eerste kerstdag. De nieuwe coronamaatregelen gelden vooralsnog tot en met 18 december. De situatie wordt op 14 december opnieuw beoordeeld. In Enschede heeft de politie gisteravond enige tijd de stroom van 60 woningen laten afsluiten vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Volgens de politie kan het oprollen van een hennepkwekerij een gevaarlijke klus zijn, zeker als er illegaal stroom wordt afgetapt, aldus een woordvoerder. De Amerikaanse componist Stephen Sondheim is overleden, melden Amerikaanse media. Sondheim schreef teksten en muziek voor musicals en was vooral bekend van The West Side Story en Sweeney Todd. Hij won in totaal 7 Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen, en een Oscar voor muziek uit de film Dick Tracy. Stephen Sondheim is 91 jaar geworden. En in de Eredivisie is gisteravond 1 wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van Cambuur. Het werd 3-2 voor de Friezen, die door de overwinning stijgen naar de 4e plaats op de ranglijst. Het weer, kans op regen en natte sneeuw. Tijdens de neerslag koelt het af naar zo'n 2 graden. Elders in Nederland wordt het zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het 3-delige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney Plus. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Carmien Michels over haar boek Vaders die rouwen. Nicoline Misé over haar boek Nicoline Misé's vogelboek. En in het schrijfhok Thomas Irma. Morgen 7:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. NPO Radio 1, EO. Dit is de zaterdag met Jan-Willem Wesselink. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. In het komende uur bespreken we de opvallendste artikelen uit de extra dikke weekendkranten van vandaag. Hier aan tafel zit deze ochtend Wiebe de Jong, docent culturele antropologie aan de Vrije Universiteit en redacteur bij NPO Radio 5. Goedemorgen. Goedemorgen, Willem. En naast jou zit Nandette Poortinga. Jij bent schrijver en theatermaker. Ook welkom. Goedemorgen. En wil je vanuit huis meepraten, dan kan dat zoals altijd via de app van Radio 1. Nanette, jij bent de debutant in het krantenpanel van Dit is de Zaterdag. Welkom. Dankjewel. Ben je een beetje uitgeslapen? Zeker niet. Dat ga ik vanmiddag doen. Oké. Maar je hebt wel de krant gelezen. Ja. Ben je normaal een beetje een krantenlezer? Of, Ja, zeker. Ja. Ja, wat lees je het liefst? Ik lees veel NRC. Ja? Ja, eigenlijk die het meest. Ja. En waarom het NRC en niet Telegraaf of Trouw of een van die andere kranten? Nou, ik vind dat zij op cultureel gebied, wat natuurlijk waar ik werk, vind ik dat zij mooie artikelen schrijven. Ja. En het is ook gewoon heel simpel begonnen dat ik als student kon ik dan inloggen via de inlog van mijn schoonouders. En dat ja dan op een gegeven moment stopte ben je er zo inlog. Eentje. Ja, zo eentje ben ik. Maar goed, het heeft geholpen, want nu heb ik mijn eigen abonnement. Oh, dus, oké. Dat is wel goede reclame geweest. NRC-lezen dus, maar vandaag heb je alle kranten gelezen. We beginnen altijd met de voorpagina's. Heb je een voorpagina die jou opviel, Nanette? Ja, ik keek naar de voorpagina van Parool. En daar zag je zo heel zielig mensen op het terras staan. Ook zo'n half leeg terras, maar toch zo mensen die naar elkaar keken van... Nou, dit was het dan. Tot over 3 weken of het gaat drie over maanden. Corona, ja. Over de lockdown. Bijna alle voorpagina's toch, Wiebe, die ging over corona. Ja, alles. En een hele sippe Mark Rutte zie je staan. Het was een beetje verdrietig gisteren ook. Hij zei van, ja, ik heb het niet zo goed gedaan eigenlijk. Tijdens die persconferentie. Dat zie je steeds naar voren komen op die voorpagina's. Vond je zijn mea culpa overtuigend? Nee, totaal ingestudeerd. Nee. Nee, helemaal niet. Volgens mij werd het er van tevoren al... je hoort in de uitzendingen voordat die persconferentie komt. Allemaal van die experts natuurlijk. Hè. En dan gaat het er ook over van die gedragsexperts. Van ja, eigenlijk zou hij moeten laten zien dat hij het ook allemaal niet goed gedaan heeft. En ja, hij vertelt dat hij het niet goed gedaan heeft. Dus dat zie je dan... Heeft hij goed naar geluisterd. Jij bent de theatermaker, Nanette. Mm-hmm. Heeft het veel consequenties voor jou, deze nieuwe maatregelen? Ja, het betekent dat mijn werk weer grotendeels stil ligt. Want jij staat met een voorstelling in de theaters nu. Ja, dat klopt. Nu zou ik komende maanden niet met die voorstelling spelen, maar naast mijn eigen voorstelling die ik in theater speel, speel ik ook op scholen voorstellingen. Mm-hmm. Nou, we zijn nog niet afgezegd, maar goed, scholen moeten ook even bijkomen natuurlijk. En dan zullen we waarschijnlijk maandag wel weer horen, nou, blijf nog maar even thuis. Nou ja, er mogen geen andere mensen de scholen in. Oké, dan hoor ik nu bij deze vakantie heb. Ja. Onbetaald. Nou, super. Ja, vakantie. En wat ga je doen de komende maand? Nou, een boek schrijven. Okay. Doe ik dat maar. Okay. Ja. En dan ondertussen dus de kranten lezen. Want dat heb je vanochtend ook gedaan. De voorpagina's, ja, ze gaan echt allemaal over corona. Dus we moeten zo meteen maar even goed gaan zoeken of er nog meer te lezen is. Want dan slaan we de kranten ook echt open. En gaan we het onder andere hebben over de nieuwe gokwet. En Nanette, jij hebt een artikel meegenomen uit de Volkskrant, waaruit blijkt dat een psychose niet altijd alleen maar negatief hoeft te zijn. Dat is in ieder geval de oproep. Maar eerst luisteren we naar Maroon 5 op NPO Radio 1. En This Love. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. I whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Waar schrijft dat? Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft dat? Schrijft de Volkskrant. We gaan de weekendkranten bespreken. En dat doe ik vanochtend met theatermaker Nanette Poortinga en journalist en docent culturele antropologie Wiebe de Jong. Wiebe, jij nam een groot verhaal mee uit het Algemeen Dagblad over online gokken. Wat viel je op? Ja, dat is wel een groot probleem, hè? Ze willen proberen om de strijd tegen een gokverslaving aan te pakken. Mm-hmm. Omdat je kon via buitenlandse sites kon je gewoon gokken. En dat was illegaal natuurlijk, maar ja. Iedereen kon het doen. En tegenwoordig zie je dat het legaal is geworden. En tegelijk zie je alle reclames voorbij komen. Ik weet niet of een van jullie voetbal heeft gekeken afgelopen week. Maar als je het reclameblok, als je klapblok erbij houdt en je gaat even turven. Hoeveel denk je dat naar voren komt tijdens het reclameblok? Nou, ik hoop niet veel meer dan één eigenlijk. Maar aan jouw gezicht zien. Ik denk dat er meer gokreclame tijd is dan analyse in de rust. Dat is je goed opgevallen. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het niet geturfd. Ik heb dit artikeltje gehaald. Het zijn er 8. Oh, ja, 8 verschillende. Ja, ja, ja, ja. En heel veel specialisten die zijn gewoon bang, mm-hmm, dat dit ook weer tot gokverslaving gaat leiden. Want hoe makkelijk is het om even te gokken? Het is ook gewoon leuk. Ik heb het in mijn studententijd wel eens gedaan. Ik ben gelukkig niet verslaafd geworden. Wel geld verdiend? Nee, alles verloren. Bijna ooit een keertje heel veel geld. Maar toen werd de verlenging. En verlenging telde niet mee. Is dat, ja. Is dat niet sowieso het gevaar dat je het idee hebt van altijd, oh, ik zit er zo dichtbij? Nou, ik denk dat inderdaad dat een probleem is bij het gokken. Dat je het gevoel hebt dat je het zelf in de hand hebt. Mm-hmm. Wat natuurlijk helemaal niet is. Je hebt het helemaal niet zelf in de hand. Je denkt dat je op basis van kennis dat je een goede analyse kunt maken en dat je heel veel geld gaat winnen. Maar als je echt veel kennis van voetbal hebt, dan win je niks. Want dan zijn die percentages die je kan winnen veel te klein. Als jij zegt dat Real Madrid gaat winnen van de Graafschap, dan win je haast niks. Ja, dus altijd marge waarop zo'n gokbedrijf natuurlijk wint. Ben jij gokker, Nanette? Helemaal niet, nee. Nog nooit gedaan? Nee. Nee, heel saai vind ik dat eigenlijk. Nou ja, is het wel grappig dat ik dat denk. Want blijkbaar heeft het ook wel iets avontuurlijks. Ja? Ik wil geen reclame maken voor gokken, want dat gebeurt blijkbaar al genoeg. Ja, voelde jij je een avonturier toen je op die goksite zat? Wiebe? Nou, ik dacht inderdaad dat ik het zelf in de hand had. Ja. Dat was wel zo. Ik ben niet zo verslavingsgevoelig, denk ik. Mm-hmm. Maar er zijn best wel wat problemen. Dus, er werd hier in het artikel genoemd dat zo 5 à 10.000 mensen worden behandeld voor gokverslaving. Dus je moet het niet onderschatten. Ja, en er is net beleid veranderd, hè? Want sinds 1 oktober is gokken legaal en mogelijk. Dus ook die reclames uitgezonden worden. Snap jij dat de overheid er op de een of andere manier denkt van, nou, we moeten dat misschien toch ergens mogelijk maken? Nou, ik snap wel dat ze het legaal maken. Ja? Omdat anders ga je het via dan kom je er toch al via buitenlandse site. Maar ik snap niet dat ze reclame voor mogen maken. Mm-hmm. Want we weten toch gewoon de problematiek die erachter zit. Net als dat we dat bijvoorbeeld bij roken en bij, bij drank mag je wel reclame voor maken. Maar er zijn ook allerlei regels aan verbonden natuurlijk. Bij gokken ook, las ik. Maar in plaats van misschien zo'n analyse waar jij het net over had. Ik zag in de rust, Dirk Kuyt voorbij komen met Wesley Sneijder. Er kwam helemaal niks uit, die mensen. Zou je in plaats daarvan zou je misschien wat voorlichting kunnen geven? Wesley Sneijder niet in de reclame van een groot gokbedrijf? Nee. Hij was wel geld aan het verdienen, maar niet voor gokreclames. Uh-huh. Maar in plaats daarvan zou je misschien wat voorlichting kunnen geven. Naast al die 8 reclameblokken. Ja, zou je dat een goed idee vinden? Zoals je bijvoorbeeld bij financiële producten hoor je altijd, let op, geld lenen kost geld. Ja, heeft ook geen zin. Dat je dat bij gokken doet? Of, nou, dat heeft dus geen zin. Daar ben ik mezelf aan tegenspreken, inderdaad. Je zou er iets tegenin kunnen brengen. En ik weet ook wel dat die analyse niet gaat verdwijnen tijdens de rust. Maar je zou iets meer kunnen doen dan alleen dit. 8 gokreclames. Ja, maar heb je daar iets over gelezen? Van waarom mag er überhaupt reclame gemaakt worden? Is dat omdat het gelegaliseerd is? Dat is het inderdaad, ja. Omdat het gelegaliseerd is. Maar uiteindelijk, het staat ook in het artikel. Zijn er natuurlijk heel veel gokkers in Nederland. Heel veel mensen vinden dat leuk of spannend. En is maar 9 op de 10 mensen is geen probleemgokker. Dus moet je dan ook die reclames dan verbieden voor die hele kleine groep die daar niet mee om kan gaan? Ja, dan moet je een kostenbaatanalyse maken misschien. Ja, ik heb helemaal niks met gokken. Dus ik denk, waarom zou je er überhaupt reclame voor maken? Maar nou ja, 1 op de 10 dus wel. En die komen enorm in de problemen. En niet zomaar in de problemen, maar enorm. Er wordt in het artikel ook gezet voor roken. Moet je naar de winkel. Voor drugs moet je een dealer opzoeken. En dit kan je gewoon vanuit je woonkamer doen. Dus niemand die even tegen jou zegt... Goh, dat zou je niet moeten doen. Het is totaal ongecontroleerd. Heb je het idee dat die wet van 1 oktober een beetje... explodeert in het gezicht van de autoriteit? Of zit ik het dan te sterk? Nou, het zou mij niks verbazen. Ja, we weten het natuurlijk nog niet. Maar het zou mij niks verbazen als je hierdoor meer gokverslaafden krijgt. Ja, ja en dat is ook echt de voorspelling in het AD. De SP en de ChristenUnie hebben afgelopen week wel actie ondernomen, geloof ik, in de Tweede Kamer. En die willen toch gaan evalueren of deze wet nu een goede of een slechte zaak is. Dus dat volgt nog. Nanette, jij nam een artikel mee uit de Volkskrant over psychoses. En daar was eigenlijk de tendens dat een psychose niet per se negatief hoeft te zijn. Wat las jij? Ja, of in elk geval niet per se alleen negatief. Mm-hmm. Ik las een artikel van Jeroen Verkroost. En hij begint het artikel al mooi. In de tweede alinea zegt hij... In de afgelopen 10 jaar heb ik 3 psychoses mogen meemaken. Zo. Ja. En dat viel me natuurlijk op. Ik had het eerste hele artikel gelezen. Daarna viel de zin me op. Want het is voor hem dus niet alleen maar... dat is me overkomen. Maar het is ook een verrijkende ervaring geweest op een manier. Hij beschrijft uiteindelijk alle 3 de psychoses. Maar vooral ook de eerste 2 waren verrijkende ervaringen. En de 3de psychose was een verschrikking. Ja. En dat wijt hij vooral aan dat hij in die tijd opgenomen werd. En... zijn psychiater keek alleen maar naar het ziektebeeld. Het is een probleem dat opgelost moet worden. En daarnaast zit er ook nog een zorgverzekering achter... die ook alleen dat ziektebeeld ziet... en alleen maar vergoed op basis van de labeltjes die je krijgt... wat er allemaal slecht gaat. Waardoor er helemaal geen ruimte is voor gewoon de hele ervaring... de complete ervaring van gewoon een mens... die van alles meemaakt in zijn hoofd... en ook denkt te ervaren. Het zijn waanbeelden natuurlijk. Bedoel je eigenlijk te zeggen dat de medicalisering... voor grotere problemen zorgt dan de ervaring zelf? En wat bedoel jij met medicalisering? Met medicalisering bedoel je dat je bijvoorbeeld als je een psychose meemaakt... dat mensen naar je toe kunnen komen die jou vast gaan pakken... die je in een psychiatrische inrichting zetten... die je misschien in een gesloten inrichting zetten in een isoleercel... Ja, precies. Want dat is dan onderdeel van de behandeling. Terwijl die maakt hem dus erger. Hij beschrijft ook gewoon wat een psychose is. Hoe noemt hij het? Hallucinaties en waandenkbeelden. Hallucinaties, dat zijn dus... je ziet dingen die er eigenlijk niet zijn. En de waandenkbeelden zijn dan dat je op basis daarvan... een ander verhaal maakt dan dat mensen die geen waandenkbeelden hebben. Ja, dus een hallucinatie is bijvoorbeeld dat je beestjes op je arm ziet lopen. En een waandenkbeeld is dat je denkt dat... de Russische geheime dienst erachter zat, ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Of dat jij de Messias bent die de wereld moet gaan redden. Ja. Dat je dat soort... conclusies eraan verbindt. En ik vond het zo mooi in dit artikel. Het is dus een ervaringsdeskundige. Ik weet echt vrijwel niks van psychoses. In mijn directe omgeving ken ik niet zo mensen volgens mij die dat hebben meegemaakt. Hooguit 100 dagen in je hoofd hebben gekeken de afgelopen weken. Ja. TV-programma. En nu is dus een ervaringsdeskundige die gewoon zo mooi verwoordt. Het is ook een verrijkende ervaring als je het vergelijkt met bijvoorbeeld religieuze ervaringen of mystieke ervaringen. Waarin je je helemaal onderdeel van een geheel voelt. Je voelt dat er iets groters is dan jezelf. Of je voelt het grote in jezelf. Ja, kon het jou overtuigen? Want ik denk ook ergens, kijk, als het iets moois is, dan hoef je een psychiater. Die is er om een ziektebeeld op te lossen. Ja, ik voel er wel iets ongemakkelijkheid bij. Want waar hij eigenlijk op doelt volgens mij is als mensen in trance raken. In trance raken vind ik wel iets anders als een psychose. Ik heb er een ander gevoel bij. Een trance raken is iets dat je een bepaalde mystieke ervaring ervaart. Hè? En een psychose associeer ik met iemand die eigenlijk gek wordt op dat moment. En hele, hele nare ervaringen meemaakt. In mijn naaste omgeving, ja, niet meteen mijn naaste, maar nabije omgeving... ken ik iemand die al 18 jaar tegen psychoses vecht. Van psychose naar psychose. Mm-hmm. Die het gevoel heeft dat hij verkracht wordt. En ook de blauwe plekken op zijn. En eigenlijk wekelijks de politie opbelt. Dus dat zijn ontzettende nare ervaringen. Ja. En jij vond dat dit te geromantiseerd was in de Volkskrant? Zo voelt het een beetje. Het klinkt wat naïef. Ja, het is natuurlijk... dat het naïef is, wil ik niet, dat ben ik niet met je eens, omdat het gewoon een ervaringsdeskundige is. Dus ik wil zijn ervaring heel serieus nemen. En wat daarin, hij zegt ook niet dat het alleen maar positief is, maar doordat je helemaal niet geïnteresseerd bent in de positieve kant ervan, terwijl iemand die in de psychose zit het wel zo kan voelen, dan word je helemaal genegeerd als degene met de psychose. Waardoor je jouw behandelaar niet kan vertrouwen, want die zit helemaal op een ander pad dan jij. Terwijl vertrouwen juist heel hard nodig is om je weg op een veilige manier te vinden die psychose uit. Ja. Waar pleit hij dan voor? Om een psychose gewoon door te maken? Zijn tweede psychose maakte die mee terwijl die niet opgenomen was. Waardoor, dat was ook een keuze van zijn behandelaar, waardoor hij veel meer het soort van, tenminste hoe hij het beschrijft, als ik het goed begrijp, zich wel kon bewegen in de werkelijkheid en ondertussen die psychose kon doormaken. Maar dus wel onder veilige begeleiding. En op die manier dus niet in een isoleercel beland of verplichte medicatie. Waardoor het veel zwaarder wordt. Je zegt terecht, dit is natuurlijk de ervaring van één patiënt. Vond jij dat hij in dit artikel, dat het dan terecht is dat die hele beroepssector van psychiaters toch een beetje terzijde wordt geschoven? Gaat dat niet een beetje te kort door de bocht op basis van één ervaring? Hij pleit natuurlijk voor een kijken naar de hele mens. Dus als je als psychiater een patiënt voor je hebt, dan zou ik zeggen in het verlengde daarvan, dit is dus één ervaring. Nou, zo zijn er veel meer ervaringen. Dus dan kun je zo ook. Ik ben ook heel benieuwd hoe een psychiater hier tegenover. Het probleem is ook natuurlijk dat er in die sector enorm veel bezuinigingen zijn geweest, decennia lang. Ik weet niet of jullie afgelopen week de documentaire Jason hebben gezien. Gaat over de jeugdhulpverlening. En waar je ziet dat kinderen gewoon in gesloten inrichtingen worden geplaatst. Niet altijd voor psychoses hoor, maar soms ook wel voor psychoses. En die zijn vaak traumatiserender dan de psychose zelf. Dat is eigenlijk wat in dit artikel zo beschreven wordt. Dat het gewoon eigenlijk averechts werkt. Ja. En een hel is. Of kan zijn. Hè? Ik wil ook niet, dit is dan de ervaring van één persoon. Dus. Is het ook niet super lastig dat je als. Want er zijn natuurlijk ook wetenschappelijke modellen aan de basis van die behandeling. Dat wordt ook beschreven in het artikel. Maar dat al die individuen en al die patiënten die allemaal een eigen behandeling nodig hebben, terwijl het ondertussen natuurlijk ook een soort systeem is waar je in komt om je weer beter te maken. Is dat niet gewoon sowieso een soort onoplosbare manier van werken? Het systeem zou best kunnen werken, denk ik. Maar dan moet het systeem daartoe wel de mogelijkheid krijgen. En dat is geld, volgens mij. Ja. Dus mensen die kunnen helpen bij zo'n psychose, genoeg behandelaars. En ja, als je ziet wat de wachttijden zijn nu om geholpen te worden, dan ga je richting een half jaar, een jaar. Ja, misschien niet als je psychose krijgt, want dan krijg je acute hulp. Maar als je echt daarna nog hulp wilt hebben om een psychose te voorkomen, dan ben je wel even bezig, hoor. Ja. In de Volkskrant dus, dat hele verhaal, Nanette, jij nam dat mee over psychoses en de behandeling daarvan. Wiebe, in het Nederlands Dagblad kwam jij een artikel tegen over een opmerkelijke carrière-switch. Vertel. Ja, dat is echt een hele mooie carrière-switch inderdaad. Het gaat over Sandra Kostjens. Misschien kennen de mensen die wel dat zij is correspondent, of zij was correspondent bij RTL Nieuws in Zuid-Amerika. Samen met haar partner Mark Bressen, die voor de NOS werkte. Die nog steeds werkt, geloof ik, in zijn laatste week. Ja, volgens mij wel. Hij gaat ook terug naar Nederland inderdaad. Maar wat zij heeft gedaan, zij wordt uitvaartverzorger. Dat is toch mooi, hè? Dat je van correspondent, dat je de wereld in de fik ziet vliegen. Een grafkist in de fik ziet vliegen. Dus zij gaat er heel iets anders doen. En waarom wilde ze dat gaan doen? Staat dat in het artikel? Nou, zij wilde iets gaan doen waardoor ze meer impact kan hebben voor mensen zelf. Een aantal jaar geleden is haar vader overleden. En toen moest ze hals over kop naar Nederland terug. En toen, dan ga je zo'n hele rouwperiode door. En op een gegeven moment ga je weer terug naar Zuid-Amerika. En dan denk je bij jezelf, ja, is dit het dan wat ik aan het doen ben? Ik doe iets belangrijks voor de wereld inderdaad. Ik ben journalist. Maar ik zou zo veel belangrijker kunnen zijn voor mensen zelf. En volgens mij is dat ook een heel bijzonder beroep. Ik heb ooit een jobcoaching gedaan. En toen moest ik een aantal beroepen neerzetten. En toen weet ik wel dat ergens op nummer 3 uitvaartverzorger stond. Dus misschien ligt er in jouw toekomst ook nog wel een carrière switch, of niet? Nou, wat er volgens mij bij komt kijken is dat je iets belangrijks voor mensen kan doen. En Ik zag toevallig ook een artikel vanochtend in de Telegraaf. En dat ging erover dat er heel veel mensen op zoek zijn naar coaches. Omdat ze maar merken dat ze... Ja, waar gaat het dan eigenlijk om in het leven? En waar het volgens mij eigenlijk om gaat... is dat je belangrijk kunt zijn voor andere mensen. Ja. Is dat iets dat jij in je werk ook zoekt, Wiebe? Ja, zeker. Ik merk het vooral. Ik ben de journalist, maar ook ik sta voor de groep als docent antropologie aan de VU. Dat vind ik de mooiste baan die er is. Echt, dit heb ik altijd al willen doen. En waarom vind je dat zo'n mooie baan? Omdat je kan meehelpen in de ontwikkeling van jonge mensen. Mm-hmm. En vooral in deze moeilijke coronaperiode is het voor studenten. Ik had gisteren bijvoorbeeld weer zo'n mooi gesprek met een student die keihard afging bij een essay. En dan vraagt ze me om samen nog even naar te gaan kijken. Het is een meisje die aan zware ADHD leidt. Het heel moeilijk vindt om zich te concentreren. En we hebben samen een plan gemaakt over hoe ze dit kan gaan doen. En dan heb ik het gevoel, nou, ik doe iets waar ik een ander mee help. Ja, en dat is belangrijk. Hoe maak jij jouw werk zinvol voor jezelf? Hele grote vraag natuurlijk, maar denk je vast wel eens over na? Zeker. Zinvol. Mijn eerste graadmeter is of ik het leuk vind. Mm-hmm. Dat is echt... wat ik doe, daar verdien ik niet heel veel geld mee. Dus dan is het echt ervoor. Want je bent theatermaker. Ja, precies. Mm-hmm. Ja, en dus ik moet het in elk geval leuk vinden. En daarnaast houd ik gewoon van mooie dingen maken. Dat vind ik leuk. En vervolgens dat delen. Inderdaad, jij hebt het dan in contact met je studenten. Ik vind het fantastisch om mensen te spreken naar aanleiding van mijn voorstelling bijvoorbeeld. En dan van hun terug te horen wat het met ze doet. Ja, dat vind ik al een onmisbaar onderdeel ervan. Eigenlijk ook de persoonlijke impact die je kan maken met je voorstelling. Ja, want ik heb afgelopen jaar natuurlijk ook wel ervaring opgedaan in livestreamen van voorstelling. Ja. Heel leuk dat je daardoor heel veel meer mensen kan bereiken. Dat mijn familie uit Groningen niet helemaal naar Amsterdam hoeft te komen bijvoorbeeld. Maar je maakt helemaal niks mee van de reactie. Nou, dat is toch echt wel het onmisbaar onderdeel in theater. Ja. Want Wiebe, jij kan, als een mooi vergelijk... want aan de ene kant ben jij dus docent op de VU, op de Vrije Universiteit... en de rest van de week ben je redacteur voor NPO Radio 5. Dus ook eigenlijk zeg maar aan de ene kant die journalistieke kant... die ook in het artikel naar voren komt... en aan de andere kant heel erg die persoonlijke contactmanier. Wat geeft jou dan meer voldoening als je bezig bent met de grote verhalen... en waarmee je veel mensen kan bereiken? Of aan de andere kant op het persoonlijke niveau dat verschil kan maken? Ja, dat is heel simpel, op persoonlijke niveau. Ja? Ja, veel meer. Wat leuk was, ik heb in een redactie van een actualiteitenprogramma gezeten. Dit is de dag. En dan is het leuk als je een item binnenhaalt. Ik heb het wel eens aan vrienden vergeleken. Dus alsof je een shot cocaïne neemt. Want jouw item komt die avond op de radio. Maar het is een kortdurend effect, net als cocaïne. Ja. En ik heb nooit cocaïne gebruikt. Maar ik denk dat het een kortdurend effect is. Ik gok alleen, ja. En dit is veel langduriger, het gevoel. Als je iemand kon helpen, dat gevoel dat ebt veel langer na. En ik denk ook in wat jij doet net, dat je iets moois maakt. Dat is een ambacht. Daar zit iets van jezelf in. Ja. Ja, ik zit nog wel bij jou ook te denken, want nu doe je eigenlijk allebei. Maar stel je voor dat je alleen het docentschap zou hebben. Zou je dan niet ook iets essentieels missen? De cocaïne? Ja, misschien wel, ja. Misschien heb je wel gelijk. Misschien doe ik het ook wel inderdaad voor wat spanning. En plus de contracten in de universitaire wereld zijn net zo slecht als bij jou. Vandaar dat ik er ook iets naast heb. Dus je bent, ja, en de contracten, en je bent gewoon ergens een beetje een junkie dan, toch? Je komt er goed vanaf vanmorgen. Trouwens, want we gaan een beetje van het thema af, maar als we het over uitvaartverzorger hebben, dat is ook niet alleen maar leuk, denk ik. Want dat is gewoon een keiharde commerciële wereld. Want je moet plakjes cake verkopen. Ja, omschrijft zij ook. Hè? Ze werkt ook als ZZP'er in de uitvaart. Ja, dat is echt een hele harde wereld volgens mij. Plakjes cake verkopen, ja. Ja, een euro per stuk, denk ik. Zoiets. Koffie erbij. Nanette, het artikel gaat dus eigenlijk over een carrière switch en over zinvol werk. Denk jij met corona en ook het theater dat gisteren weer maar de hele tijd geraakt wordt... denk je zelf ook wel eens om een switch te maken? Nou, ik heb eigenlijk al een switch gemaakt... Dus niet nog een keer, want ik vind dit veel te leuk wat ik nu doe. En dat was een switch van... Ik was theaterdocent, zo ben ik ook opgeleid. Daarvoor opgeleid als theoloog. Yeah. Dus eigenlijk heb ik al een soort van twee switches gehad. En ik heb even voor de klas gestaan. Was geen succes. Kan niemand aanraden. Nee, ik kan de mensen voor aanraden die dat heel leuk vinden. Ik vond het niet zo leuk. Nee. Ja. Maar, dus altijd wisselingen. Ja. Is er nog een droombaan die je nog echt een keer wil doen? Ben ik nu aan het doen? En, dat is fijn. Ja, en het zou fijn zijn als er weer als ik hem ook daadwerkelijk mag uitvoeren na een willekeurige pandemie of. Hè? Dat er gewoon meer ruimte voor komt. Ja. Het verhaal over Sandra Kostjens, dus de oude RTL-correspondent in Zuid-Amerika, te lezen in het ND, maar ook te horen in de NPO Radio 1-podcast. Goed werk. Zometeen dan gaan we het hebben over een artikel in Trouw, waar persoonlijke verhalen over uitgestelde operaties verteld worden. En Nanette, jij las een verhaal in het Parool waaruit blijkt dat roddelen iets positiefs is. Everything I do, I make worthwhile. Every time I I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dream stays sky high. I made love, I broke hearts. That's something you do at 25. I've changed homes, felt alone. And now I will decide that everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Yeah, everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out. To change the groove is something I feel at 25. To make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25. Though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do. I'll figure out who I wanna be. Oh, everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Veen was dat met 25. Dit is de zaterdag. Samen met Wiebe de Jong en Nanette Portiga bespreek ik de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten van vanochtend. En Wiebe, jij nam een heel groot artikel mee uit Trouw. Een long read, zoals dat heet. Over uitgestelde operaties. Wat was het precies voor artikel? Dit is een artikel dat gaat over letterlijk over de gezichten achter de uitgestelde zorg. Daar gaat het nu natuurlijk steeds over dat gedurende deze coronapandemie heel veel operaties moeten worden uitgesteld. Doordat heel veel mensen op de IC terechtkomen die corona hebben. Dat is een beetje de achtergrond. En wat je hier ziet zijn letterlijk inderdaad de gezichten. Bijvoorbeeld een Marleen, van 29 met een tumor in haar hoofd. Ik neig ook naartoe om gewoon even die namen ook op te noemen. Dat ze ook weten wie het is. Kun je even een verhaal uitpakken om het artikel te schetsen? Even een voorbeeld. Vertellen wat daar staat. Ja, dit is bijvoorbeeld een Marleen die van 29 met een tumor in haar hoofd. De eerste keer zou ze behandeld worden op 16 november. En toen op 30 november zou ze weer geholpen worden. Wel geholpen worden. Gaat ook niet door. Dus dat is echt dat is een gigantisch probleem natuurlijk. Het is een meisje van 29 met een tumor in haar hoofd. En ik neig er ook naar uit om niet ongevaccineerde mensen te gaan veroordelen of zo. Ik vind het gewoon goed om het te laten zien. En misschien creëert het ook wel wat empathie voor mensen voor elkaar. Als je ziet wie die mensen daarachter zijn. Ja, want we waren in het begin net ook heel erg met elkaar begaan. Aan het begin van die crisis. En nu lijkt iedereen wel een beetje toch bezig te zijn met zichzelf. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik herinner me ook aan het begin van de pandemie dat iemand aan een talkshowtafel al zei: nou, we zijn nu heel erg lief voor de zorg aan het klappen en we zijn ons aan het opofferen voor elkaar. Nou, dat was echt in week 1 of week 2 of zo. En zij zei toen al van: dat gaat stoppen. En dat wordt heel anders. En toen dacht ik, ja, waarschijnlijk wel. Want zo zijn we. Op een gegeven moment houdt het op met de solidariteit. Ja, zij zag dat dan wel in een heel vroeg stadium. Maar is het zo? Is het een kwestie van zo zijn we? Nou, dat blijkt. Wel redelijk negatief mensbeeld. Ja, dat is met schaarste. Dit is wat er aan de hand is schaarste. Mm-hmm. En het is ook een kwestie van keuzes die gemaakt worden door mensen. De ene is de vrijheid, betekent de onvrijheid voor ze anders. Bijvoorbeeld hier een Alisa van 22, die 2 keer per dag heftige pijnaanvallen krijgt. Haar galblaas moet verwijderd worden. Ze kan haar eigen dochtertje niet eens meer optillen. Ja. Nou ja, dat betekent onvrijheid in dit geval voor deze persoon. Ja. En al die verhalen die worden inderdaad geschetst. Was het voor jullie zelf ook een realisatie toen je het las van: oh ja, dit is wel echt die kant van de coronacrisis die het gewoon zo pijnlijk maakt? Ik was toevallig vorige week met een vriend aan het mountainbiken. En ik moet niet heel fout vallen nu. Want als je nu op de eerste hulp terechtkomt, het gaat wel eventjes duren, denk ik, voordat je geholpen gaat worden of als het nog erger is. Dit is denk ik wel echt het moment dat je gaat zien van: als je nu echt hulp nodig hebt, kan het wel eens zijn dat je gewoon niet terecht kan. Ja, want was het voor jullie ook een soort wake-up call weer, het artikel, dat je dacht: oh, er zit wel echt heel veel leed achter? Nou, ik ben me daar eigenlijk al, was ik me al wel van bewust. Ik vind het wel heel mooi hoe het zo inderdaad met gewoon een gezicht krijgt, dat je de verhalen, persoonlijke verhalen van mensen leest. Want dat is ook wat werkt, volgens mij. Want het is zo'n abstract begrip, hè? Druk op de zorg, operatiekamers dicht. Terwijl, nou ja, dan ga ik wel niet mountainbike, weet je wel, dan heb ik er geen last van. Ja, totdat je een blinde darmontsteking krijgt en je nergens terecht kan. In het begin van corona, ik heb een broer, die zit helemaal in het nieuws. En die zei al: je moet zorgen dat je zo laat mogelijk corona krijgt. Want, nou, dan gaf hij het voorbeeld van de blinde darmontsteking. En toen dacht ik: oh ja, tuurlijk. Dingen overkomen je gewoon. En je kan ziek worden. En je wil dan ergens terecht. Hoe bedoel je dan dat je zo laat mogelijk corona krijgt? Of dat je het gewoon niet krijgt? Nou, zo laat mogelijk corona krijgen, ervan uitgaande dat je het een keertje krijgt. Druk niet op de ziekenhuizen. Precies. Komt. Ja. Denk jullie dat dit soort artikelen dan, dus jij zegt, dit is dan de manier om toch mensen te laten zien van: oh, dit is de achterkant. Geloof je dat dat helpt, Piebe? Ja, ik denk zeker dat het kan helpen. Als je een gezicht bij hebt, dan wat je creëert is empathie. Ik wil niet meteen zeggen dat mensen dan en masse gaan vaccineren. Ja. Maar de twijfelaars zullen misschien wel denken van: nou, weet je, ja, nee, ik zie inderdaad dat het nodig is. Want we denken allemaal dat die niet gevaccineerde groep, dat het één massa van mensen is. Die allemaal boos zijn op de politiek. Die allemaal antroposofen zijn of zo. Ja, maar er zijn ook gewoon mensen. Christenen. Al christenen inderdaad, je van de Bible Belt. Maar er zijn ook gewoon mensen die twijfelen. Mensen die graag een kindje willen. En denken van: ergens heb ik toch gehoord dat. Dus omdat die groep zo diffuus is, is het ook belangrijk dat dit soort persoonlijke verhalen nog in de krant geschreven worden. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Ja. Ja. Ik zag ook een hele mooie zin van Mireille de Vries uit Weert, stond in het artikel. Zij was en boos en verdrietig. En ze zegt ook zo: tel je zegeningen allemaal. Ook de railschoppers. Want er zijn dus mensen die het echt moeilijk hebben. Gaat er dan niet, dacht ik toen, veel te weinig aandacht uit naar deze groep? Want zij hebben bijvoorbeeld geen Robert Willemsen die, zoals hij voor de horeca op de bres staat, voor deze patiënt op de bres gaat staan. Is dat niet een... Ja, dat is een hele goede heel optie. Erg in het nadeel. Dat is een hele goede observatie van je. Inderdaad. Die hebben inderdaad geen lobbyclub. Het is geen lobbyclub voor uitgestelde zorg. Tenminste, ja, de patiëntenfederatie, geloof ik, maar... Ja, ja. Nee, maar Robert Willemsen, die wordt uitgenodigd bij Op1 of bij Jinet. Ja. Je zou eigenlijk veel meer mensen die uitgestelde zorgen meemaken, die zou je aan die tafels willen hebben. Ja, die komen waarschijnlijk niet, want die zijn veel te kwetsbaar. Maar ik denk dat het heel goed is om die meer te zien. En tel inderdaad je zegeningen. Maar tegelijk is toch de hele tendens wel... we moeten de druk op de ziekenhuis verminderen. Dus op die manier wordt er toch ook opgekomen voor die mensen? Of is dat niet genoeg? Hoe bedoel je dat? We zijn nu weer in een nieuwe fase. De druk op de ziekenhuis is te groot. Terwijl we zijn gewoon sinds maart 2020 bezig met... Okay, wat kunnen we aan in onze ziekenhuizen? Ja. Hoeveel bedden hebben we op de IC? Want er moeten altijd bedden overblijven voor acute zorg. Goed, ik hoor mezelf nu zeggen, acute zorg, uitgestelde zorg, ja, wat is dan een tweede verhaal. Deze week werd duidelijk dat transplantaties bijvoorbeeld worden uitgesteld. Is dat acute zorg? Ja, ik denk het wel. Als je er zijn natuurlijk definities voor. En Hugo de Jonge zegt, de dingen die niet in 6 weken levensbedreigend zijn, dat is dan nu het beleid dat wordt uitgesteld. Maar toch nog heel even, jij zegt, het gaat er altijd over. Maar is het verschil dan niet dat we over de ziekenhuizen en over besmettingen in cijfers praten? En dat cijfers, hoewel ze natuurlijk dingen kwantificeren, wel steeds minder belangrijk worden omdat het niet binnenkomt zoals verhalen dat wel komen. Zou dat niet een groot verschil kunnen zijn? Ja, en ik denk ook dat hoe erger dit wordt, hoe meer we het in onze omgeving zullen meemaken. Hè? Van iedereen kent wel iemand die niet terecht kan in het ziekenhuis, terwijl die, nou zeg, een transplantatie nodig heeft. Jongens, kom op. Kan je daar geen voorstelling over maken? Maar die kan dus niemand zien, doordat hij al... Ja. Via livestream. Ik zal er zo over nadenken. Ja, heb je dus inspiratie gehaald uit verhalen die je tegenkwam afgelopen maanden? Ik probeer het een beetje te vermijden. Ja. Wij kunnen het nog niet helemaal vermijden, want ook in het NRC staat een artikel, Wiebe, over corona en de variant die in Zuid-Afrika is opgedoken. We hebben een stevige reactie gezien. Ook een vliegverbod van richting Nederland. Maar toch ligt het allemaal iets genuanceerder. Of niet? Als dat klopt, ligt inderdaad genuanceerder. Het is, dat vliegverbod, dat snap ik volkomen dat die is ingesteld. Want je wilt niet dat er heel veel besmettingen in Nederland komen. Ik begreep overigens vanochtend op de website van NOS... er zijn er al 15 besmettingen in Nederland. 15 mensen binnengekomen. Dus daar gaan we al. Maar goed, dat is een ander verhaal. Het ligt genuanceerder inderdaad, omdat... In Zuid-Afrika worden heel veel vaccins worden daar ontwikkeld. Hè. Er is een fabriek in Port Elizabeth, een van de grotere steden in Zuid-Afrika, die maakt ze daar en die worden verscheept naar Europa. Ja. Heb je enig idee net hoeveel mensen gevaccineerd zijn? Hoeveel procent in Zuid-Afrika? Ik dacht 30%. Ja, 30%. En de rest van Afrika 6%. 6%. Nou ja, ten eerste, dat is al de reden dat er natuurlijk... dat is een van de redenen dat er variaties gaan ontstaan. Hè? Zoals dit Zuid-Afrikaanse variant. Ja. Het is gewoon te idioot voor woorden. Dat wordt vaccinnationalisme genoemd. Hè? Ja. Dat wij eerst onszelf allemaal vaccineren en de rest van de wereld, die kan gewoon stikken. Dat is het echt, die kan gewoon stikken. Ja, het bizarre is ook, ik hoor het Rutte nog zeggen, volgens mij, we moeten het samen doen. Maar niet alleen wij in Nederland. Geloof van de bovenste plank. Dit is ook, maar ik word hier ook boos om. Dat merkt de luisteraar misschien wel. Want dit is het gewoon verhaal van de wereld. Dit is niet alleen corona, dit is ook wereldhandel. Vind je het gek dat de vluchtelingen hier naartoe komen als de hele wereldhandel verziekt wordt door protectie van onze eigen markt? Ja, maar nu maak je het even heel groot. Even terug naar die de wereld is ook vrij groot. Dus het is wel essentieel om te noemen. Het is wel, ik zie even het verband niet. Hoe bedoel je dat dan met die coronavaccins? Nou, dat we alleen om onszelf geven. Dit is een bekend verhaal. Waar komt de beste olijfolie uit Spanje vandaan? Die komt uit Tunesië. Mm-hmm. Die wordt van Tunesië naar Spanje gehaald en verkocht als Spaanse olijfolie. Nou, daar word ik dus boos om. Omdat die hele Tunesische markt fysiek wordt. En dat is hetzelfde idee maar, als met corona. Maar als we even terug gaan naar die vaccins en Zuid-Afrika. Wat stel je voor? Wat ik voorstel is dat we de wereld gaan vaccineren, niet alleen onszelf. En betekent dat bijvoorbeeld dat jij dat je zegt, we moeten geen booster nemen in Nederland? Want dat is dan het gevolg, er is schaarste. Ik ben bereid om mijn booster te doneren, ja. Ook als we daar in Nederland langer voor in maatregelen zitten. Ja, als ik daarvoor niet naar jouw theater kan, dan ben ik bereid om de wereld daarmee te helpen. Ja. Terwijl de besmettingscijfers in Zuid-Afrika bijvoorbeeld, er is daar wel dus nu die variant opgekomen, althans die is daar ontdekt. De besmettingscijfers liggen een stuk lager daar. Ja, maar nu zie je dus ineens... het probleem is ook daar kleiner, zou je zeggen. Ja, maar dat mag natuurlijk geen legitimatie zijn om de wereld te gaan vaccineren. Je ziet nu dat het enorm snel gaat, hè, met deze nieuwe variant. Dus en wat misschien ook mee te maken heeft, is dat er veel meer jongeren zijn. De bevolking is jonger in Afrika dan hier. Maar dat mag geen legitimatie zijn om mensen niet te gaan vaccineren. Dan moet je niet kijken waar het probleem het grootste is, dat je daar die vaccins zet? Nee, zeker niet. Nee, want waarom niet? Uiteindelijk krijg je het vol terug in je gezicht. Want de variant die nu dus weer komt, die is veel nog besmettelijker dan de Delta variant. Ja. Je moet echt de wereld vaccineren. Ja. Het artikel gaat niet alleen over die vaccinschaarste, maar ook over de nadelen voor een land om een nieuwe variant te ontdekken. Heb je dat ook gelezen? Ja, dat is de ontdekker, professor de Oliveira. Die is daarbij betrokken geweest bij het ontwikkelen van dit vaccin. En die heeft heel snel de noodklok geluid. Het probleem daarvan is dat Zuid-Afrika meteen op slot gaat. Dus die hele industrie, de toeristenindustrie, die ligt helemaal op zijn gat. En omdat het daar het zuidelijke halfrond is, begint daar de zomer nu. Die ligt op zijn gat. Dat wordt niks meer. Ja, en hij zegt ook dat het virus niet per se uit Zuid-Afrika komt, maar het is daar ontdekt omdat die infrastructuur gewoon heel goed is. Er wordt heel veel onderzoek gedaan. Denk je dan ook net, zou zo'n overreactie er nou niet tussen toe kunnen leiden dat landen dan gewoon niet meer vertellen over virusmutaties? Dat is het een beetje wegmoffelen, omdat de impact op je land is best wel groot als je van de wereld wordt afgesneden. We hebben dat toch al zien gebeuren met China, die het niet... Nou, het stil proberen te houden, niet erkende. En het voor de artsen het vrij moeilijk maakte om erover te vertellen in de pers. Ja. Ja. Ik wil nog wel even, als je me daartoe de mogelijkheid geeft, nog wel even een steen in de vijver gooien. Kom maar hoor. We hadden het net over dat ik mijn booster zou willen doneren. Er zijn heel wat mensen die niet gevaccineerd worden. Echt principieel niet gevaccineerd willen worden. Waarvoor alle respect, dat mag. Yeah. Daar hebben we gelukkig de vrijheid toe. Zou het ook zo kunnen zijn dat je ook je vaccin mag doneren? Als je principieel tegen bent, ik doneer hem. Ik zie ervan af. Als ik ziek word, word ik ziek. Waarom kunnen we dat niet met elkaar afspreken? Gebeurt het niet ook al? Even een check hoor. Op een gegeven moment zijn er toch vaccins van ons naar Suriname gegaan? We doen het voor een klein deel. En er zijn ook wel grote vaccinprogramma's bedoeld voor landen met wat minder vermogen. Maar die zijn bijvoorbeeld heel veel in India geproduceerd. Maar toen het slecht ging in India, waren die opeens daar ook hard nodig. Afgedankte vaccins. Hè? Als wij de AstraZeneca niet meer hebben, dan flikker hem over de oceaan. Eigenlijk net met heel veel dingen als het gaat om voedsel wat wij niet willen hebben. Dat huppakee, andere kant op. Ja, oké, maar als je dus gewoon als Nederlander denkt, je bedankt voor je vaccin. Dat is ook een afgedankt vaccin, toch? Maar dan is het geen afdankertje. Dan is het, ik stel hem beschikbaar. Ik hoef hem niet. Het is geen tweedehands product, laat ik het zo zeggen. Ja, maar precies. Het is niet zo dat die spuit al gebruikt is, hè, als het niet om gaat. Dat moet altijd even duidelijk zijn. Nee. Ja. Trouwens, naar verwachting doen we dat al wel. Hè, want we hebben aan het einde van dit jaar, dus over een dikke maand, 27 miljoen vaccins gedoneerd. En dan circa 25 miljoen vaccins zelf gebruikt. Jan-Willem, 27 miljoen op een populatie van 9 miljard in de wereld. Het is niks. Het is echt niks. Maar kun je in Nederland alleen de wereld redden? Nee, als Nederland niet. Maar wel met z'n allen, met de hele westerse wereld. Het is echt godgeklaagd. Okay. Overigens van de 600 mensen, want daar begonnen we mee in de twee KLM-vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika, zijn 61 mensen positief getest op het coronavirus. Maar het is nog niet bekend of zij besmet zijn met die nieuwe Omicron-variant. Want Omicron, dat is de naam van die variant die je één dagje de Zuid-Afrika gaan we niet meer vergeten. Nanette, iets heel anders. Want jij nam een artikel mee uit het Parool met als kern: roddelen is iets goeds. Ja, precies. Ik dacht, laat ik ook iets luchtigs meenemen. Nou, ik vond het best wel heftig. Dat betekent dat we namelijk over iedereen achter de rug op moeten gaan kletsen. Ja, maar dat doen we toch al? Ja, over wie wil jij nog wat kwijt? Nou, dit is in de niet vertrouwdheid echt, niet van echt, deze tafel. Maar niemand luistert. Ja, precies. Nou, ik vond het zo grappig. De kop triggerde me al. Want het is, roddelen is hartstikke nuttig voor je netwerk. Terwijl, ja, ik heb echt zo'n overtuiging. Nee, roddelen is slecht. En ik denk dan ook meteen, dus ik doe dat niet. Mm-hmm. Toen ik las het artikel, dacht ik, ja, ik denk dat ik dat toch wel doe. Schijnt dat je ook positief of neutraal kan roddelen. Dat klinkt al iets meer geaccepteerd. Ja, roddelen is dan als definitie dat het gewoon praten over iemand anders. Praten over iemand anders is, ja. Mm-hmm. En heeft iemand promotieonderzoek over gedaan. En het blijkt, mensen gebruiken roddels om een reputatie van een persoon te vormen. Dus wij praten over iemand en daardoor kunnen wij inschatten, oké, vertrouwen we diegene of moeten we die juist vermijden? En het blijkt dat je daardoor eigenlijk dus veiliger bent. Mooi uitgelegd. Maar dat is ook, er zit een mooie uitspraak. Als het niet over je geluld wordt, doe je er niet toe. Dat heeft daar ook mee te maken. Het is juist goed als over je geroddeld wordt. Ja, precies. Maar dat is ook een soort troost waarschijnlijk als er slecht over je gepraat wordt. Ja, denkt, ik doe er tenminste toe. Hè? Ja, ja. Want kun je dat nog uitleggen? Waarom is het zo belangrijk dat door roddelen dat je weet wie je kan vertrouwen en wie niet? Wordt het uitgelegd? Even kijken, wordt het uitgelegd? Ja, je kunt bepalen hoe je je kan gedragen ten opzichte van die persoon. Mm-hmm. Dus het is natuurlijk wel inderdaad handig als je weet, bijvoorbeeld er is een brombeer maar dan praat je even over met iemand. Nou, maar die is eigenlijk prima hoor. Dat je weet, oké, ik hoef niet bang voor hem te zijn. Ja. En als je wel bang moet zijn voor diegene, is het ook handig als iemand je even waarschuwt. Ja. Dus het helpt je om een soort van jezelf een plek te geven in de wereld en je te verhouden tot andere mensen. Ja, ik roddel hartstikke veel. Maar ja? ik noem het altijd, ik noem het ventileren. Dat is het, ja, inderdaad. Ja, nou, ventileren, misschien als je het ook zo uitlegt, ventileren, dan houdt het relaties soepel. Soms is het goed om even stoom af te blazen over iemand. Ik heb bijvoorbeeld een vriendengroep, met z'n zevenen zijn we. En daar wordt echt, ik weet dat er ook over mij geroddeld wordt. Maar dat is helemaal niet erg, want dat zorgt ervoor dat je een beetje stoom af kan blazen. Ja, nou, maar heb je dat idee als je weet dat twee mensen over jou hebben gepraat? Denk je dan, ah joh, dat maakt me niet uit. Nee, omdat er een vertrouwensband is. Ik weet dat deze jongens van mij door het vuur gaan. Okay. Altijd. En als er soms wat over mij gezegd wordt, dan weet ik dat over het algemeen dat ze het goed bedoelen. Mm-hmm. Dus het is helemaal niet zo erg. Dat vertrouwen is wel heel belangrijk. Want ik moest ook denken aan aan iets wat ik geleerd heb van Brené Brown. Social worker uit Amerika. Die heeft het over common enemy intimacy. Dus ik ga naast jou zitten. Dan kunnen we mooi praten over mensen. En gaan we iedereen afbranden. En dan voelen wij ons heel erg intiem met elkaar. Maar dat blijkt helemaal niet zo te werken. Want daardoor leer ik vooral, jij bent niet te vertrouwen. Maar jij, als ik hier weg ben, ga je ook over mij praten. Ja, maar dan heeft het dus iets negatiefs. Dat klopt. Maar ik denk dus dat hoe je het positief kan laten werken, is precies die vertrouwensband. Als je het doet met mensen. Ik vind het namelijk, ik vind roddelen echt ingewikkeld. Het voelt zo lekker. Toch? Waarom voelt dat eigenlijk zo lekker? Welk stofje komt daar vrij? Dat moet jij niemand anders vragen. Dat weet ik niet. Maar het is wel, ik vind het, ik probeer het te vermijden, zeg maar. Ik probeer dat het lekker voelt. Vertrouw ik niet helemaal. Maar je moet wel af en toe stoom afblazen. Dus ik vind het bijvoorbeeld met mijn man thuis fijn om daar dat te kunnen doen. En dan ook dus slecht over iemand te kunnen praten. Omdat ik ook al weet, ik hoef hier niet iets hoog te houden en ik mag het ook weer nuanceren vervolgens. En mijn man kent mij ook langer dan vandaag. Ook al mijn slechte eigenschappen. Dus ik hoef niet een vertrouwensband op te bouwen, te proberen aan de hand van slecht praten over iemand anders. Ja. In het artikel staat dus ook dat je dat negatieve, neutrale en positieve roddels hebben. En dat die ook allemaal een beetje gelijk verdeeld zijn. Ja, ik dacht dus dat roddelen heel vaak negatief was. Maar rollen jullie vaak positief? Ja, ik zou het dan zelf ook niet rollen noemen eigenlijk. Het is wel misschien. Als je over anderen praat je dan vooral negatief over ze? Of? Nou, ik zonder moraalridder. Hoe ga ik dit zeggen zonder moraalridder? Nee, doe maar gewoon als toch wel. Gemaakt. Ja. Nou, ik probeer altijd te bedenken, niet menselijk is mij vreemd. Mm-hmm. Ook als het gaat over mensen die, ik ben gevaccineerd, ook mensen die geen vaccin willen, zeg maar, ik ga die niet in een hoekje zetten, want dat zijn ook gewoon mensen. En als ik in een andere situatie had gezeten, had ik misschien ook die overweging gehad of die keuze gemaakt. Maar die nuances die komen niet altijd naar voren, denk ik, als je praat met iemand anders over weer een derde. Spreek je wel eens mensen aan op als ze aan het roddelen zijn? Ik heb ergens ooit wel eens gewerkt waar echt ontzettend veel gerold werd over iedereen. En toen kreeg ik ook een training dat je dan mensen moet aanspreken. Maar ja, hoe spreek je iemand aan als je zelf ook roddelt? Nou, heb je dat niet in die training geleerd? Nee. Want die doet er gewoon zelf aan mee eigenlijk. Ja. Dat is het moeilijkste wat er is. Ik heb volgens mij niet vaak mensen aangesproken. Ik luister meestal dan maar half, denk ik. Of ik ga er niet in mee. Ja. Met het risico dat ik je overval hoor, maar jij bent cultureel antropoloog. Ja. Wiebe, is roddelen nu iets typisch westers? Dat hoort met dat je met je individualistische maatschappij hebt jezelf moet verhouden tot anderen. Zeker niet. Nee? Roddelen is universeel. Roddelen speelt ook een hele grote rol als het gaat over kwesties van hekserij. Hekserij is per uitstek een goede manier. Roddelen is bij uitstek een goede manier om iemand te betichten van hekserij. Dus je hebt hekserij komt vaak voor in combinatie met jaloezieën. Ja. Bijvoorbeeld in een bepaalde stad waar iemand veel geld verdient. En je bent een beetje jaloers op iemand. De beste manier om iemand van hekserij te betichten is met je buurman te gaan praten van hey, die gast naast mij die verdient zoveel. Dat kan niet op een normale manier gebeurd zijn. Hier moeten kwade krachten mee gemoeid zijn. En dat zijn vaak wat je... Ik heb mijn onderzoek in Zuid-Afrika gedaan. Wat verband houdt met hekserij. Wat je vaak ziet is dat ook al... Dat klinkt een beetje gek. Ook al zijn mensen geen heks. dan nog zie je vaak dat er protestacties komen, mobs noemen ze dit, waar mensen helemaal in elkaar geslagen worden, omdat ze verdacht worden van hekserij. Ja. Gelukkig is er ook nog 30% van de roddels positief. Dus. Dat... Ja, als je in elkaar geslagen wordt, ja, dat heb je er niet zoveel aan. Ja. Dat zijn de gevolgen, maar echt een interessant artikeltje in het Parool dus over dat roddelen niet alleen maar negatief hoeft te zijn. We proberen aan het einde van Dit is de Zaterdag ook eventjes vooruit te kijken naar de komende week. Nanette, is er iets in het nieuws waarvan je denkt, oh, daar moeten we de komende 7 dagen ons op richten? De komst of het Sinterklaasfeest? Volg jij het Sinterklaasjournaal? Ja, dat volg ik op het goed dat je dat vraagt. Sinds dit jaar voor het eerst. Ik heb een dochter van 3 en die snapt het eindelijk. Dus ik geniet vooral erg van de persconferenties. Waarin de hoofdpiet nagemaakt worden in het erg goed onze eigen hoofdpiet Mark Rutte nadoet. Ah, en het ging ook over functie elders volgens mij. Ja, precies. Ze zijn ja. Redelijk actueel. Is er iets waar jij naar uitkijkt in de komende week? Eigenlijk, wat kunnen we doen eigenlijk? Alles gaat tot 5 uur mag je volgens mij ergens naar binnen. Ja, en wat in? Niet echt eigenlijk. Thuis zitten, spelletjes spelen met elkaar denk ik thuis. Ja. Ja. En in het nieuws hopen dat er een kabinet komt, geloof ik. Dat moet dan een beetje gaan gebeuren. Oh, toch? Dat speelt ook nog, hè? Ja, ben je daar nog mee bezig of is dat helemaal... Echt totaal niet. Ik ben helemaal outgetuned als het gaat over... Ik kijk helemaal geen talkshows meer, bijvoorbeeld. Ik hoor het wel een keertje, denk ik, wanneer de nieuw kabinet is. Ik ben benieuwd of ze er zelf nog mee bezig zijn. Want er zijn ook wat andere dingen aan de hand. Tenminste, zoals? Zo'n nieuwe lockdown tot 5 uur, dat is ook weer... Nou, goed... Ver zijn dus gevoel. Jij gaat je boek schrijven, toch? Zei je dat? Daar heb ik ineens heel veel tijd voor. Dus, waar gaat het boek over? Dat is een boek naar aanleiding. Dat ze even een heftig soortval weet misschien. Maar naar aanleiding van 2 miskramen die ik heb meegemaakt. Daar gaat jouw voorstelling ook over, of niet? Ja, klopt. In je voorstelling maak je er cabaret van. En probeer je het dus ook om de een of andere manier iets positiefs bij te dragen. Is dat in je boek ook het doel? Of? Het is. Zoals alles in het leven kun je lachen en huilen om de dingen. En als je jezelf toestaat om te lachen of om te huilen, dan is er ook ruimte om vervolgens om te lachen. En dat moet in het boek ook gebeuren. Ja, zeker. Jouw voorstelling, die wordt eventjes on hold gezet. Ja, maar ik hoop in januari heb ik nog wat speelbeurten staan. Dus ik hoop dat ik dan weer mag. Dan gebeuren. Kijk. Succes daarbij. En fijn dat jullie hier waren vanochtend. Journalist en docent culturele antropologie Wiebe de Jong en schrijver en theatermaker Nanette Poortinga. Dank voor jullie komst. Zometeen, dan hoort u het NOS Radio 1-journaal met Dielke Teerstra. Met uiteraard een terugblik op de coronapersconferentie van gisteren. En morgen, dan ben ik er weer. Dan met Dit is de Zondag. Ik praat dan onder andere met Elsa Eikema, de organisatie van Black Friday Day. En dat is de tegenhanger van Black Friday. Ze verzet zich daarmee tegen de consumptiemaatschappij. En ik praat met straatpastor Hanna Wapenaar. Zij organiseert filosofiegesprekken met dak- en thuislozen. Graag tot dan, tot morgen. En voor nu een mooie zaterdag. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel